Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz nasip olursa istikamet, dinde doğruluk bahsi. Bir kişinin istikameti, yani gittiği yol eğer doğru olursa, Allah'ın emri uygun olursa, tabii hiç şüphesiz sonu cennet ve cemalullah'tır. Allah Teala buyuruyor Fussilet Suresi ayet 30'da. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kâlu rabbunallâhu sümmestekâmû. İnnellezine, buradaki inne kesinlik, mutlaka, muhakkak ki. Ellezine, şu kimseler, şu insanlar ki, kalu dediler. Rabbin Allah. İşte bunlar, Allah bizim Rabbimizdir dediler, Mevlam buyuruyor. Önce iman, tevhid. Allah bizim Rabbimizdir diye buna kabullenmek, inanmak, buna iman gerekiyor. Rab, rubiyet kökenden gelir ki, mürebbi anlamında. Yani Allah-u Teala bizleri yaratan, bize Rabbim terbiye eden, olgunlaştıran anlamına geliyor. İnsan kendi nefsine, yani kişi kendine baktığı zaman, ki Mevlana zaten böyle buyuruyor Allah-u Teala, esine billah, ve fî enfüsüküm efelâ tübsirûn. Allah-u Teala buyuruyor, sizler kendinize bakmaz mısınız? İşte insan kendine, aslına, köküne baktığı zaman, şu bedeni yaratan kim? Bizlerin bu konuda hiçbir etkimiz yok tabi. Atomdan, elementten, önce bitkiye, sonra bizlere Mevla bir damla sudan yaratan o Mevla. Hücremizi yaratan, organlarımızı yaratan, sistemleri yaratan, şu bedeni yaratan Mevlamız, bu bedenin bugün çalışması da yine bizim elimizde değil. Bizim dışımızda bu bedenin çalışma sistemi de. Havayı soluyoruz. Bir solunum sistemi var. Burundan başlıyor, akciğere kadar gidiyor. Bir sindirim sistemi var. Ağızdan dişle başlıyor, alınan gıdalar bağırsaklara kadar gidiyor. Bir dolaşım sistemi var. Damarlarla, kalple ilgili dolaşım sistemi var. Sonra bir sinir sistemi var ki merkezi beyinde, oradan bu idare ediliyor, kontrol ediliyor. Bunların hiçbirini biz yaratmadık. Bu sistemleri, organları biz kurmadık. Bugünkü çalışmaları da yine bizim elimizde, yetkimizde değil. O halde işte bizi yaratan Mevlamız o. Şu bedenin yaratılışı öyle karmaşık bir şey değil. Ne muntazam organlar. Her bir organ bir laboratuvar gibi işlem yapıyor organlarımız. Organlardan sistemler meydana geliyor. Beden çalışıyor. İnsan kendi kendine yeterli değil. İnsan bir de dışa bağımlıyız. Havaya bağımlıyız, suya bağımlıyız, gıdaya bağımlıyız. Demek ki şu halde bizi yaratan Rabbimiz bütün yerlerin göklerin Rabbidir. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah, Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehümer rahman. O Allah ki, Mevlamız ki, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem de aradaki bütün her şeyin Rabbi, Mevlamızdır. İşte bize lazım gelen havayı, şu atmosferi yaratan Mevlamız, oksijeni yaratan Mevlamız. İnsan havayı soluyor. İnsan su içiyor. İnsan gıda yiyor. Tabii biraz insan düşündüğü zaman bunları gösteriyor ki insan kendi kendini yaratmadığı, yaratamayacağı göre insan kendi kendini, insanın hayatı, yaşamı bir dış ortama bağlı. İşte havayı yaratan bir hava dengesi, hava dengesi var. Karbondioksit var, oksijen, azotu var. Bu dengeyi yaratan Mevlamız. Sonra bir su dengesi var. Kim Mevlamız suları buharlaştırır, göğe çıkarır, tekrar aşağı indirir. Dağlarda bunun Mevlam depolar. Gölde Allah bunu depolar. İşte önce Allah Teala'nın rububiyetini, Allah Rabbimizdir. O Allah Rabbül Alemin'dir. İlahımızdır. Onu önce kabullenmek gerekiyor. Bu da nedir? Tecdidi iman deniyor buna. İmanı sürekli yenileme. İmanı yenileme. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, La ilahe illallah ile imanınızı yenileyin, Mevlam buyuruyor. Bunun için işte zikrullah, bunun için gerektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bizi yaratan, hücrelerimizi yaratan, organlarımızı yaratan, sistemleri yaratan, bize akıl veren, bilinç veren, sonra şu bedenizde yaşam için gereken havayı, suyu, gıdayı yaratan, güneşi, ayı, yıldızı yaratan Mevlamız, o da bizim Rabbimiz. Başka kim ile olabilir ki? Kim ile olabilir ki? Evet, her zaman çıkmış bazı sapık fikirler, görüşler çıkmış. İnsanlar bazen taşlara tapmışlar. Bazen aya, güneşe tapılmışlar. Hatta bazı zavallı insanlar yine kendileri gibi insanlara tapılmışlar. İnsan aciz. İnsan aciz. İnsan havaya solumadan kaç dakika yaşayabiliyor ki? İnsan susuz kaç gün dayanabilir ki? İnsan aldığı gıdayı hazmedemezse, sindiremezse ne olur insanın hali? İşte bu öncelikle bize imanı konular gerekiyor ki o Allah bizim Rabbimizdir. O bizi yarattı. Yine bugün de şu bedenimizi çalıştıran, sistemleri çalıştıran Rabbimizdir. Hayatımızı o verdi, onun elinde. Mevlamız dilediği an bizleri buradan alacak, başka alemlere sevk edecek muhtemelen. Buna kim karşı gelebilir? Allah'ın koyduğu bu denge düzen kuralına kim direnebilir? Kimin bir direnç gücü var? Kim başka bir sistem bulabilir? İşte ilahi kudret, azamet, rububiyet, uluhiyet ancak Allah'ın hakkıdır. Allah birdir, o bizim Rabbimizdir. Dilediği an ağlatır, dilediği an güldürür, dilediği an hasta eder, dilediği andan sağlık verir. Bir kişinin dünyadaki ne kadar imkanları olsa da elinden bir şey gelmez. Herkes acı duyar, acı haberi alır, içi yanar, yakınları gider, kendi hastalanır, yaşlanır, sakatlanır, ölür, ölebilir. Bunları yapan kimdir? Kainatta bir düzen var ki. Mevlamız buyuruyor, Sebillah, ve veldu al mizan. O Allah bir mizan, ölçü. O Allah bir denge koydu. Denge kanunu Allah-u Teala koydu. Her şey bir dengeye bağlıdır. Mesela hava tabakasına baktığımızda havadaki gazların bazıları daha ağır, Onlar aşağıda. Bazen daha hafif. Onlar daha yukarıda. Mesela en ağırı havada karbondioksit gazıdır. Eğer karbondioksit gazı hafif olsaydı, yukarı çıksaydı ne olurdu? Dünyamızda tek bitki olmaz mıydı? Tek bitki olmazdı. Bitkiler genelde, otlar, bitkiler, bunlar en aşağıda, yerde, toprakta oluyor bunlar. Demek ki onların solumuna gerekli olan karbondioksit gazının ağır olması gerek ki aşağıda bulunsun. Aşağıda bulunsun böylece. Mesela ozon gazı üstte. O da orada olması gerekiyor. Güneşten gelen zararlı ışınları oradan süzüyor onları, alıyor oradan böylece. İşte bir insan tefekkür etse, ibrete baksa, kişiye nereye bakarsa baksın, her şeye bir sağlam bir denge var, düzen var, bir kural var. Kainatta her şey, her şey, canlı cansız, bunların her biri Allah'ın koyduğu bu denge düzene bağlıdır, bağımlıdır. Tabi insan bunun dışında kalamaz. İnsan dirensin bakalım hadi, hava solumasın bakayım hadi, duramaz. İnsan yer çekimine, kanuna bağlı. Hadi buna bağlanmasın bakalım. İnsan havayı solumaya mecbur. Yer çekim kanuna kişi bağımlı. Su içme insan bağımlı. Azrail'e geldiği zaman da kimse Azrail'e direnemez, direnemeyecek. İşte öncelikle imanlarımızın kuvvetlenmesi için Allah'ın koyduğu bu denge düzene bakacağız. Her şey buna bağlıdır. O Allah bizim de Rabbimizdir. O Mevla bizi yarattı. Ana rahminde dünyaya geldik. Sabi, bebek haline geldik. O Mevla bizleri yavaş yavaş tedricen büyüttü Mevla'm bizleri. Bu duruma getirdi. Peki sonra ne gerekiyor? İmandan sonra ne gerekiyor? Sümmestekamu. İşte Mevlamız buyuruyor. Ondan sonra bunlar istikamet üzere oldular buyuruyor Mevlam. İstikamet dosdoğru yolda. Dosdoğru yolda. Peki bu doğru yol hangi yol acaba? İnsanlar kendi görüşlerine göre, akıl mantıklarına göre, efendim bana göre bu doğru, bana göre bu doğru diye bir hakları var mı insanların? Hayır, yok mu? Eğer insanlar kendi görüşlerine, akıl mantıklarına göre doğruları bulmaya çalışırlarsa, herkes de kendine göre doğru olanı yapmaya kalkışırsa bir karmaşa olur ve bu din olmaz, ibadet olmaz. O zaman her insan kendi görüşüne tapılmış olur. Bunun için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hud suresi ayet 112'de. Estağfirullah. Festekim kema ümirte ve men tabe meake. Böyle buyuruyor. Festekim kema ümirte. Allah Teala buyuruyor da peygamberimize hitap ediyor. Emrediyor yani. Festekim dosdoğru ol. İstikamet tut. Ne şekilde? Kema ümirte. Emir olunduğun gibi. Allah buyuruyor. En büyük peygamber, Hatimül Enbiya, son peygamber, Allah'ın en sevgili kulu olan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ki o da görüşünde bağımsız değil muhteremler. Değil. Allah ona izin vermiyor. Mevlamız buyuruyor. Ya Muhammed'im, ya Habibim sen de. Allah'ım sen de. Ancak emir olunduğu gibi müstakim ol. Yani dostu yolda ol Mevlam buyuruyor. Hatta Peygamber şöyle buyurmuştu Aleyhisselam Hazretleri. Hud suresi beni kocalttı. Yani yaşlandırdı. Peygamberimize bu ayet-i kerimeye gelince peygamber sarsıldı. Ona Mevlam buyurdu. Ya Habibim Muhammed'im, emir olunduğun gibi doğru ol, dost doğru ol. Dinde, inançta, ibadette, ahlakta, her türlü yaşayışında emir olunduğu gibi dost doğru ol. Peygamber bu ayet-i kerimeye gelince peygamber korktu, sarsıldı. Acaba tam yapabilir miyim diye muhteremler. Bunun için hiç kimsenin kendi görüşüne göre hareket etme hakkı yoktu muhteremler. Eğer insanlar kendi görüşüne göre, mesela bazıları diyorlar, tabi cehaletten, gafletten dolayı diyorlar bazıları, efendim işte ben namaz kılmam ama insanlara şöyle yararlı iş yapıyorum diyor. Efendim ben oruç tutmam ama işte insanlara faydalı olmaya çalışıyorum, şunu şunu yapıyorum. Hayır mıdır? Hayır kardeşim. Allah bize ne istiyorsa işte budur doğruluk, din budur, Allah emri yerine getirmektir böyle şey. Bir örnek vermek gerekirse, bir kişinin bir resmi kamu kuruluşundan dairede işi var. Oraya gittiği zaman o işin olması için gerekli ne gibi evrak gerekiyorsa onu ondan isterler. Mesela yolda trafik durdurdu arabayı. Önce ne istiyor? Ehliyetini soruyor. Ehliyetin var mı? Sonra ruhsatını soruyor. İşte gereken bunları soruyor. Efendim ehliyetim yok, ruhsatım yok ama işte diplomam var, efendim tapum var, şuyum buyum var. Oluyor mu? Olmuyor muhteremler. Olmuyor. Bunun için anlatabilsem böyle işte Mevlamıza böylece dinden doğruluk. Önce Allah'a iman, Allah Rabbimizdir. Yani bizi yaratan, yöneten, yönlendiren, bizi olgunlaştıran, kemal ulaştıran ancak Rabbimizdir. Öyle Rabbimiz ki yerlerin göktedir Rabbi bizim Rabbimizdir. Çünkü bu alem, evren bir bütündür. Bölünemez. İnsan bundan kopamaz. Şimdi istikamet doğruluğa gelince bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mezara bir cenazeye gitmişti. O cenazenin defninden sonra Peygamberimiz yere çömeldi, oturdu. Eline bir çubuk aldı Peygamberimiz. Doğru bir çizgi Peygamberimiz. Doğruca çizdi. Sonra etrafına küçük eğrişler çizdi Peygamberimiz işte. Tabi sahabeler bakıyorlar. Bir Allah'ın Resulü bir şeyi boşuna yapmaz. Haşa oynamaz yani. Sordular. Ya Resulallah, önce dosdoğru bir çizgi çizdin. Sonra çizginin dışına, etrafına, sağa sola ufak şey çizdin, çizgiler. Ne bu ya Resulallah? Buyurdu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, bu çizim doğru. İşte bu dosdoğru yol bu. Sırat-ı müstakim bu. Allah'ın emri olan yol bu. Peki ya Resulallah, etrafındaki eğri ufak çizgilerle bundan ayrılanlar, buyurdu Aleyhisselam, onlar da sapık yollar. Sapık yollar. Her sapık yolun başında bir şeytan türü vardır. O şeytan insanları o kendi yoluna çağırır. Kiminin gazap ile, kiminin şehvet ile, kimini hırs, ihtiras ile, kimini kin, onur ile, kimin de inancında sapıklık ile şeytan insanları çağırır. İşte kim oraya, kim buraya gider? Kim ki bu doğru yoldan ayrılmayıp da Allah'ın çizdiği çizgiden, Kur'an yolundan giderse bu sırat-ı müstakimdir. Bunun sonu cennet ve cemalullah'tır buyuruyor. Öncelikle tabi inançta istikamet. Ki Allah birdir. Ondan başka ilah, Rab yoktur. Yaratan O'dur. Yöneten O'dur. Ve o Mevla ki biz dirildiği an öldürür, berzah alemine götürür Mevlam bizleri. Yine gün gelecek, Allah'ın takdir ettiği anda kıyamete kopacak, sonra ikincisi üfürülecek, bütün insanlar hepimiz kabrimizden fırlayıp mahşerde toplanacağız. Mahşerde. Yani Yüce Mevlam hepimizi orada toplayacak mahşerde ki ona Mahkeme-i Kübra deniyor. Mahkeme-i Kübra. Kübra en büyük demektir. İşte en büyük mahkeme, en gerçek mahkeme, mahkemedir. Biz orada Mevlam kendi kanunundan bize öyle onu soracak. Orada ancak ilahi kanun geçerli, sorumluluk orada ilahi kanundan olacak. Bunun için öncelikle ilaçta doğruluk gerekiyor. İmanı doğruluk gerekiyor. Tabi günümüzde gerçek ilmi alamayan bazı kişiler kandırılabiliyorlar. Bilhassa gençlik çağında gençliğin heyecanıyla, gençliğin verdiği enerjik ataklık ile insanlar bazı sapıklar tarafından kullanılabiliyor muhteremler. Günümüzde haşa bir sanki Müslümanlar terörist, İslam terörü diye. İyi hatırlıyor muhteremler, Pakistan atom bombasını ilk yapıp da patlattığı, bunu başardığı zaman İngiliz gazeteleri İslam atom bombası diye manşette haber verdiler, vermişlerdi. İyi hatırlıyorum. Yani Pakistan devleti daha Müslüman bir ülkedir. İlk olarak İslam ülkelerinden Pakistan devleti atom bombası yapıp da bunu patlattığı zaman önce İngiliz gazeteleri manşetten ilk İslam atom bombası diye manşetten verdiler. Peki başka bir atom bombası dünyada yok mu daha önceden? Vardı. Amerika ilk bunu patlattı Hiroşima'da, buna Hristiyan atom bombası demediler, Amerikan dediler. Sonra Rusya bunu yaptı. Buna da Rus atom bombası dendi muhtemelen. İsrail bunu yaptı. Ama buna Yahudi atom bombası demediler. Bak demediler bakınız. Bir sapıklar grubu, Hristiyan, Yahudi, işte Hindu, Budistler, şunlar bunlar bir terör hareketi yapsalar buna Hristiyan terörü, Yahudi terörü demiyorlar. Ya da Buda terörü demiyorlar bunlara. Yalnız terör örgütün ismini veriyorlar. Ama bir Müslüman grubu, yani Müslüman bir kişi, onun adına bir terör yapılı iddiası kalkarsa, çıkarsa. Şimdi ben muhteremler, şahsen tabii, bugün bir Müslüman grubunun böyle dünyada terör yapıp inanamıyorum ben işte. Mesela El-Kaide, El-Kaide örgütü diye. Amerika, Avrupa, İsrail ve onun uyduları sürekli bunu gündem tutuyorlar ben işte. Amerika, Pakistan'a girdi muhtemelenler. Amerika'nın teknolojisi ki uydudan yerdeki araba plakası okuyor. Amerika, Pakistan'a girdi. Orada El-Kaide bir şey kalamaz. Üsame'deki kişi bu yaşamıyordur benim tahminim. Yani öldürülmüştü muhtemelen. Öldürülmüştü. Ben tahminim o şekilde. İnanamıyorum ben böyle şey. Fakat bugün Amerika'nın başına bulunan ki Şahinler grubu denen yani kana doymayan, İsrail'in başında bulunan, kana doymayan kişilerin bunların bazı dünya çapında plan projeleri var. Kendi planlarını uygulamaya koyabilmek için bunlar ne yapıyorlar? Hayali, varsayımen dayalı sanki bir İslam örgütleri varmış gibi. Peki ama bazı olaylar oluyor ama İslam'ın oldu, başı oluyor böyle şey. Hatta bu arada Müslümanlar kullanabilir muhteremler. Yani gençlere bunlar kullanabilirler. Bu zavallı gençler bilmezler böyle işi. Kimler, hangi örgütler, hangi gizli servisler, hangi devlet adamları bunları aldatırlar, bunların beynini yıkarlar, sanki bunları İslam adına sevap yapacakmış gibi bunları aldatabilirler bunlar böyle işi. Ama bunların arkasında ne var Allah bilir muhtemelen. Şimdi tabii bir de şu var ülkemizde, dini eğitim ülkemizde sıfır tabii diyemeyiz fakat çok az zayıf muhteremler. Yani Türkiye'de dini eğitim yok gibi bir şey yaparız. Hele bu eğitim 8 açıktan sonra zavallı gençlik dinle de öğrenecek muhteremler. Nerede öğrenecek bu şekilde? Bırakalım terörizmi. Ben şahsen korkuyorum böyle ülkemiz adına, ülkemizin geleceğinden korkuyorum. Peki gençlik ne olacak? Kur'an kursuna okuyamayacak. Dinini gerçek kaynağından öğrenemeyecek bu gençler böyle şey. Öğrenemeyecek. Peki ne olacak bu gençlik? Tabii mutlaka sapıkların eline düşecek midir? İşte şeytanın tapanla, ona tapanla, buna tapanla böyle. Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu kurbanları, alkolün kurbanları, fuhşun kurbanları. Sonra bunlar yarın devlet çarklarına gelseler de yetişmişler muhtemelen. Ahlaken düşük, uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı, fuhş bağımlısı, inançsız, Allah'tan korkmayan, artık inanmayan. Kişiler bu gibi insanlar bir ülkede yönetim söz sahibi olursa orada ne düzen kalır, ne güzel bir iş yapılabilir. Yani rüşvetsiz, haramsız, sapıklık olmadan hiç olamaz efendim. Ülkemizi seven, vatanını seven bütün insanlar elle vermeliyiz. Mutlaka gençliğimize gerçek inancı vermeliyiz. Allah'ı tanıtmalıyız. Allah Rabbül Alemin. Allah Semî'dir, Basî'dir. Allah Kadir Mutlak'tır. Allah Teala her şeyi görüyor. Kainatta her bir zerre ki atomun çekirdeği de, hücrenin çekirdeği de, özü de, kainatta her bir zerre Allah'ın yaratmasıyla olmuştur. Her bir zerre, yani atom numaralarına göre, elementlerin sıralarına göre, her biri belirli bir kurala, kanuna tabidir. Tabidirler böyle işte. Yerler, gökler Allah'ın kesin hakimiyetinde, egemenliğinde tasarrufunda muhtemelen. İşte inşallah Mevlam sağduyu hakim kılar da inşallah Teala gençliğimizi inşallah İslam'ın gerçeğini inşallah inananlardan öğrenirler işte böyle. İnansana diye böyle inşallah. İşte imandan sonra ne gerekiyor muhteremler? Sümmestekamı İstikamet gerekiyor, istikamet gerekiyor. Bu istikamet Allah'ın emrettiği şekilde. Çünkü Mevlam öyle buyuruyor bizlere. Festekim kema ümirte. Ya Muhammed'im, emir olunduğun gibi müstakim ol, dosdoğru ol, öyle yaşa. İmandan sonra ibadette istikamet. Allah nasıl razı oluyor, Allah nasıl istiyorsa öyle abdest alma gerekiyor. Öyle gusül alma gerekiyor. Namazımızı öyle kılmamız gerekiyor muhteremler. Allah emrettiği şekilde Allah Teala'nın Celle Şanı razı olduğu şekilde namazımızı kılmamız gerekiyor. Bir insan günde 5 defa abdestini alsa, işinden kopup, dünyadan kopup, uykusu yatağından çıkıp, tekbir alıp, kıbleye dönse, Allah'a el bağlasa, kişi bunu bir de bilinçli yaparsa, o kişiden bir zarara gelir mi? Gelmez ki muhteremler, gelemez ki. O kişi bir karıncayı ezemez ki o kişi, ezemez ki. Tabii bunun dışında istikamet, oruçta, zekatta, haçta, mesela zekat kimlere verilir, nasıl verilir, malın kaçta kaçı verilir? Tabii %2,5 yani bilinir tabii. En yakın akrabadan başlanır, sonra komşudan başlanır. Bak İslam'ın koyduğu prensipler bunlar. Neden? Herkes yakını daha iyi bilir. Herkes komşusunu daha iyi bilir. Daha iyi bilir böylece. Bunun için komşusu açken tok yatan Peygamberimiz buyurduğu gibi bizden değildir bu Peygamberimiz. Kendisi önceki hatına bakın komşudan başlayacak. Akrabalarına gidecek. Böylece sos adalet. Osmanlı Devleti döneminde İslam gerçek olarak yaşandığı zamanlar Osmanlı döneminde devletin işi çok küçük devletin işi. Devlet daha doğrusu dış işlerle uğraşıyor devlet. Yani devletin işi çok küçülmüştü. Neden? Halk İslam'ı yaşıyorlar. Halkın imanı kuvvetli. Ahirete imanı kuvvetli. Nasıl oluyordu peki? İşte sosyal adalet, yardımlaşma halktan geliyordu. Cami lazım, halk camiyi yapmıyor muhtemelen. Yere köprü mü lazım? Hayır, hasına diye insanlara koşuyorlar, köprü yapıyorlar. Yol mu lazım? İnsana yapıyorlar böyle. Yollar, kervansaraylar, rubatlar, hep bunları insana yapıyorlar. Hatta orduya bile gerekli olan ihtiyaç, malzemeyi, gıdayı halk bunlara gönüllü seve seve veriyordu. Allah yolunu veriyordu böylece. Hastaneler, hastanelerin bakımı, hastanelerin gelirleri hep vakıflar. Kurmuşlar bizim ecdadımız. Neden ileri geliyor bunlar? Allah'a iman, artı iman. Çünkü o zaman insan bunu biliyor ki Allah için ne verirse o kaybolmuyordu. Kaybolmuyor böylece. Nasıl ki yere atılan bir tane buğday, bir tane mısır, yere atılan mısır, ona Allah hayat verdi mi, o fışkırıp çıkıyor. Yere bir tek buğday atıldığı halde ondan kaç tane başak çıkıyor. Her başağında kaç tane buğday olur oluyor. İşte demek ki İslam'ın gerçeğinden korkanların bu ülkeye büyük zararı var muhteremler. Hem kendi evlatlarına, torunlarına, geleceğimize büyük zararı var muhteremler. Yani İslam'dan korkanların, İslam'ı önlemeye çalışanların ülkemize, vatanımıza, geleceğimize, gençliğimize onların büyük zararı var onların. Şimdi en küçük bir hücra bir köyde koca köy halkı toplanıp da bir kısa yolu yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Ne istiyorlar? devletten yardım istiyorlar. İşte parti aracıyla, aracılıkla, dayıyla, muhtar gider, oraya gider, buna gider, kapıları aşındırır. Efendim işte makine gelsin, dozer gelsin efendim işte, çakıl gelsin, şu bu gelsin, yolumuzu yapsın. Halbuki Osmanlı döneminde muhteremler, tabii önceki İslam'ı yaşadığımız Abbasi, Emevi döneminde de, o dönemlerde halk koşuşuyorlar, halk arıyor. Bir yere bir kuyu açayım, bir yere bir çeşme yapayım, suyunu getireyim, yol yapayım, köprü yapayım, hamamlar, kervansaraylar böyle, develer, yolcular işi yapayım derken koşuyorlar. Aş evlere böylece. Halk yarışıyordu böylece. Bunu kim yaptırıyordu? İşte bunu inanç yaptırıyordu muhteremler. Sonra bu istikamet tabii her türlü yaşayışımızda, aile hayatımızda Allah'ın koyduğu düzen vardır. Önce meşruiyet, yani bir nikahlı olmak böylece. Nikahsız bir eşin yaşayışı nedir? Gayrimeşrudur, haramdır, zinadır. Ondan doğan çocuk da, affedersiniz, veledi zina, Allah korusun muhteremler. İşte İslam bunlara koymuş muhteremler. Bir erkek bir hanımı bilecek böyle. Hanımın kocasını bilecek. Evine bağlı olacak. Nikahını koruyacak. Nikahını koruyacak. Hemen kızdı, benden boş ol diyemeyecek muhteremler. Ağzı bağlanacak. Onu Allah onun ağzını bağlamış. Behir koymuş Allah-u Teala buna böylece. Onun şartını Mevlam koymuş böylece. Bunun gibi böyle evlenmede, aile hayatında, aile yaşamında, çoluk çocuğun yetiştirme terbiyesinde, eğitiminde ki buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, çocuğun 7 yaşına geldiği zaman onları namazda başlatın buyuruyor muhteremler. Bakınız çocuk 7 yaşına gelince namaza başlayacak. 7 yaşından geldi. Hadi oğlum, hadi kızım, gel namaz kılalım bakalım. Peki nedir namaz? Peki nasıl namaz kılınacak? Demek ki bunları daha önceden öğretmek gerekiyor. Daha şu daha küçük emine çocuk. Hatta çocuğun dili çıkarken önce Allah diyecek önce. İşte ne diyoruz? İşte bak anne de, baba de. Hayır. Çocuk daha yeni dili konuşacak, konuşma başlayınca onun ilk öğreneceği ismi Celal'dir. Allah ismidir Celal. Ağzını kucağımıza, yavrum size bakalım. Allah, Allah, Allah. Sonra çocuğun konuşma telaffuzu biraz daha açılınca ondan sonra kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biraz daha gelişince konuşma yeteneği çocuğun La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemesi gerekiyor. Ondan sonra Besmele-i Şerif. Çocuğa su verirken çocuğa Besmele-i Şerif söylemek gerekiyor. Eline bir şey verdik. Sahiline alacak bu çocuğu bunu. Besmele'yi söyleyecek muhteremler. Ondan sonra İşte Fatih-i Şerife'yi, Kulüvallah ilasını böylece bunlara çocuğu fazla yormadan, çocuğun üzerine fazla varmadan yanında okuyarak, onu okutarak, severek, okşayarak, çocuğu ödüllendirerek bak yavrum Fatih'i ezberle, işte sana şey bir oyuncak alacağım. Bak yavrum Besmele'yi ezberle, öğren Besmele'yi, bak sana çikolata getireceğim gibi böyle çocuğu sevindirerek, özendirerek İslam'ı yaşatmaya alıştırmak muhteremler. Yaşatmaya alıştırmak. Sonra çocuğa böyle haramı, günah bildirmek gerekiyor çocuğa böylece. Aman çocuğum bak sakın, kimse oyuncağını alma yavrum sakın. Sakın çocuğum kimsenin bir şeyini alma. Yani hırsın haram olduğunu böyle. Allah katında büyük günah olduğunu ama yavrum sakın kimseye bak vurma. Arkadaşlarken kavga etme. O iyi geçin onlarla. Çocuğa ahlak dersi vermeye gerekiyor bunları. İşte tabii böyle yetişecek çocuk muhteremler o ailede huzurlu olur. o çevre de huzurlu olur, o toplum da dürüst toplum olur böylece. Toplum olur böylece. Çünkü toplum ailelere bağlıdır, aileye bağlıdır. Sonra alışverişte istikamet, doğruluk alışverişte. Satıcı da, alıcı da. Satıcı da Allah inancı tam olsa, ahiret inancı tam olsa, ki o da bilir ki her hareketinin mahşerde bir hesabı var. Allah bunu soracak. Yani küçük büyük yok mahşerde. Mahşerde zerre zerre sevap ya da günah ortaya konacak. Bunu bilen kişi ne yapar? Alışverişinde de, ki memursa iş görümünde, işi çalıştığı yerde, işi çalıştıran amir, müdür, patron da işi çalıştırırken de hak hukukuna riayet eder, bunu gözetir muhtemelen. Bunu gözetir efendim. O alan da yalan söyleyemez. Biraz daha ucuz alayım diye yalan söylemeye kalkışmaz. Satıcı onu kandırmak çalışmaz. Size bir örnek vereyim. İki gerçek Müslümanın alışverişinde örnek vereyim. Abbasiler döneminde bir Müslüman Bağdat'ta bir elbise, o dönemin nasıl bir elbisesi giyiyorsa, moda ise, onu almak üzere bir dükkana giriyor. Dükkana bakıyor, tezgahtar bir genç, mal sahibi değil. Selam veriyor, soruyor, yavrum şu elbisenin kumaşı kalitesi belliymiş. Zaten o zamanlar birkaç kalite vardı. Öyle fazla bir takım yoktu. Soruyor, yavrum şunların fiyatı kaç lira? Amca 10 dirhem diyor. 10 dirhem diyor. Yavrum yanlış olmasın, bu herhalde piyasada 12 dirhem bu. Niye sen bunu 10 lira veriyorsun? Bunun bir sakatlığı var mı? Ya hayır amca. Bak açıyor bak. Sakat değil. Yepyeni pırıl pırıl. Her şeyi tamam. Eğer bir şey varsa geri alırız. Ama 10 lira fiyatı. Yavrum yanlış olmasın. Bu piyasada her yerde 12 lira. Hayır amca. 10 lira bize. Peki patron nerede? İçeride konukuyor diye zannediyor. Bu patron yana giriyor. Patron konukuyormuş. Tabii konukken kapatıyor. Buyurun diye alıyor müşteriyi. Şimdi bu alıcı patrona soruyor. Yani şu kumaşın fiyatı kaç lira? 10 dirhem. 10 dirhem diyor. Efendim yanlış olmasın. Bu her yerde piyasa 12 dirhem. Niye bunu 10 dirhem veriyorsun? Şöyle diyor. Ben diyor alışverişe, yani ticarete başlarken Allah'ıma söz verdim. Çok cüz'i, az bir kârla yetineceğim. Amacım dışarıdan mal getirip insana yararlı olmak. Yararlı olmak. Ben az yiyeceğim, az giyineceğim. Yaşam sistemi biraz da basit olacak. Lüks, refah istemiyorum. Ama insana yararlı olmak. Bunun için diyor, bunu ben diyor 9 dirheme alıyorum. Öyle alınıyor bu. Onlar 12 dirheme veriyorlar. Ben diyor 1 dirhem, yani 1 lira diyelim bu parayla, ya 1 milyon diyelim işte. Ben buna diyor yeteniyorum bu 1 dirhemle, 10 dirhem veriyorum. Buyur al. Ama almıyor. Niye almıyor? Şöyle diyor. Ben de diyor alıcı şimdi. Ben de Allah'ıma söz verdim diyor. Bir malın değeri neyse malı ancak değeriyle alacağım. Aşağı almayacağım. Çünkü bir daha başından geçti diyor. Biri sıkışmış diyor. Paraya sıkışmış. Malın gerçek değeri şu kadar iken onu aşağı teklif etti diyor. Ben de onu o zaman da seve seve aldım diyor. Mal bana lazımdı ben diyor. Lazımdı diyor. Karşıki Müslüman kardeşim sıkışmış, daralmış. Mecbur kaldı diyor. Malı aşağı fiyatına verdi. Zararına verdi. O anda ben düşünemedim diyor. Düşünemedim. Halbuki diyor, Peygamber şöyle buyuruyor diyor. Kendin için istediğini karşı iste. buyuruyor diyor. Ben diyor o malı ucuza aldım. Ondan sonra o kişiyi diyor, bulamadım diyor. Hala vicdanım rahat değil diyor. Hala huzur bulamıyorum diyor. Neden o daralan kardeşime yardım etmedim? Niye ona gerçek fiyat almadım diye. Ve Allah'ıma söz verdim diyor. Bu malın diyor 12 dirhemdir. 12 dirhem vereceğim alacağım. Bir de hayır. Ve Allah'ıma söz verdim diyor. Şimdi bir dirhemle kâr yeteceğim diyor. Ve alamıyor muhtemelen. Biri 12 dirhemi kabul etmiyor. Biri 10 dirhemi kabul etmiyor bak muhtemelen. İşte insana bakınız. İslam gerçekten yaşandığı dönemlerde. Hani İslam bilinçli olarak yaşandığı dönemlerde demek ki ne alıcı fırsat kolluyor, ne satıcı fırsat kolluyor. İki tarafta da hırs yok, ihtiras yok, aldatmak yok, gerçeği araştırmak var. Şimdi Mevlamız buyuruyor muhteremler, işte innellezine kesinlikle şu insanlar, şu kişiler ki kâlû rabbunallah. Allah bizim Rabbimiz dediler. Bunu ikrar ettiler, dil ile kalben tasdik ettiler, kabullendiler, inandılar. Allah Rabbimizdir. O'dur yaratan, O'dur yöneten, O'dur Rabbül alemin. Her şey onun emrinde. Sümme istakamı, sonra İslam'ın çizdiği o doğru çizgide gittiler. İstikamette. Hatta Mevlam buyuruyor. İşte, Vela tedgav kusursuna. Vela tedgav taşkınlık yapma Mevlam buyuruyor. Böyle. Hiçbir konuda. Hiçbir konuda taşkınlık yani aşırılık yapma Mevlam buyuruyor. Böyle. İslam'ın böyle güzelliğine bağlanarak İslam böyle tatlı tatlı yaşa Mevlam buyuruyor. Kişi bu şekilde inancından sonra işte İslam'ı yaşarsa her haliyle alakanla böyle. Öyle bağırmak çağırmak yok. Öyle kolay kolay kızmak da yok. Niye kızıyoruz ki? Kim kime kızma hakkı var ki aslında? Efendim işte şöyle yanlış yapmış. Var mı yanlış yapma yani? Hatasız kul var mı acaba? Var mı? Yok mu? Ancak Allah'tır münezzeh Mevlamız. Ki Allah Sübhanallah. Yani Mevlamız gelişanı her türlü noktasında münezzehtir Mevlamız. Böylece. Ama onun dışında ki bazı peygamberlerden bile bazı hata, yani öyle günah değil de bazı hata nedir hata? Yani şöyle yapsa daha iyi olur da böyle yapmış bak. Nice evliyalardan hatalar meydana gelmiştir. Bunun için karşımızdaki kişi bir hata etti. Mesela günümüzde trafikte. Efendim biri bize aşırı solluyor. Hem bu bakar kızar. Hatta bazı mırıldar böyle. Hatta siver bazı böyle. Vay işte dikkat size şu bu. Halbuki az sonra aynı şey kendini yapacak mı? Aynı şey yapacak. Bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Hoşgörü olmak gerekiyor. Bugün bir Müslüman kardeşimiz İslam'ı yaşayamıyorsa ona kızmak değil, acıma gerekiyor ona. Ya acıma gerekiyor ona. Çünkü Allah korusun bak tevbe etmeden İslam'a dönüş yapmadan o halde ölürse gitti o kişi. Mahvoldu. Mahvoldu Allah korusun. Kabirde yandı, mahşerde yandı. Sıratta düştü, cehenneme gitti Allah korusun. Gidecek. Bunun için acıma gerekiyor. Allah'ın kullarına Allah için şefkat, merhamet, acıma duygusu gerekiyor. Kardeşim. Onları kurtarma çalışma gerekiyor. Kişi bu şekilde ahlaken, ibadetinde, aile hayatında, sosyal yaşamında, çevreyle bağlantılarında, alışverişinde, işinde, gücünde, memuriyetinde, her türlü görevinde kişi istikamet üzere olursa, İslam'ın çizgide olursa hem dünyada huzurlu olur, tatlı olur, vicdanen çok huzurlu olur, vicdanen böyle. Hiçbir zaman eyvah diye canı sıkılmaz, daralmaz. Allah'a emin tatbik ettiği için, uyguladığı için. Peki bunların daha ne mükafatları var Allah katında? Ne olacak bunlara şimdi? İşte aslı burası geliyor, Mevlam buyuruyor. Tetenezzelü aleyhimül melaike. Tetenezzelü inecek. Aleyhim, onun üzerine el melaiketi, melekler onların yanına gelecekler. Yani bir grup melek. Ne zaman gelecek? Biri ölüm anında, ister yatağında, ecel yastığına başını koymuş ölüm halinde, ister hastanede, ister trafik kazası olsun, ister baş hastalık olsun, ister savaşta olsun, ister terörde olsun. Bir Müslüman kişi ölümü, yani İslam'ı yaşayan, Allah'a inanan, Allah Rabbim diye onun ruhunda kabul eden kişi ölüm anına geldiği zaman onun yanına bir grup rahmet melekesi gelecek. Böyle gayet sevimli, nurlu, güler yüzlü, böyle hoşgülü melekler gelecekler. Ne zaman? Birincisi ölüm anında gelecektir. İkincisi bu kişiye kabrine konduğu zaman gelecekler. Kabrine konduğu, biraz da o kabre konuş anı muhteremler. Sahabe-i kiramdan, Ensar'ın en büyüklerinden, hatta Sa'd bin Muaz diye bir zat vardır. Sa'd bin Muaz Hazretleri vardır ki, Evs kabilesinin reisi, Hazreti Ömer gibi meşhur bir adalet, dürüstlük, otorite böyle. O kadar peygamberimize bağlıydı. Hendek Savaşı'ndan aldığı bir yaradan dolayı sonradan şehit olarak Mevla'ya kavuştu. Peygamberimizin gözetiminde Medine-i Münevvere'de Cennet-i Bakiya'da mezara indirildi. Üzen tabi örtülüyor. Peygamberimizin baktığı şöyle buyurdu. Eğer bir kişiyi kabir sıkmayacak olsaydı Sa'd bin Muaz'ı sıkmazdı buyurdu bak muhteremler. O Sa'd bin Muaz. Hatta Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. İhtezzel arşı bir mevti Sa'd. Hazreti Sa'd ruh ayrıldığı anda bedeninden, yani ölüm anında İhtezzel arşı. Arş titriyor, ihtizaz. Arş titriyor muhtemelen böyle. Böyle bir Hazretleri. Bakınız o bile Peygamberimizin gözetiminde mezara konduğu anda onu bile bir kabir sıkıyor böyle. Yani kabir işte sıkmış şey böylece. Yani o kabre giriş tabii kişi aynı kişi adı. Ruh ölmez böylece. Bedende hayat bitiyor. Aynı ruh aynı ruhtur. İşte kabre konduğu anda kabir ilk konduğu anda o bile bir sıkıyor onu kabir böylece. Yani ben de buraya girecektim diye böylece. İşte Mevla buyuruyor. Bu gibi kişiler, yani kim ki İstikamet üzerine olursa bunlar kabirlere konduğu zaman da yalnız orada kalmayacaklar. Bütün dostları, en yakınları ne yapacaklar? Kabire kadar. Evet. Çok gelin olur. Şaşa olabilir böyle. Görkemli olabilir cenaze merasimleri. Arabalar, konvoy halinde arabalar gelebilirler. Fakat bunlar hepsi kabrin dış kapısına kadar. Kabre konuldu, üzerine topu atıp örtüldü. Biraz dua mu edilir. Ondan sonra herkes tıpış tıpış evinin işine gider. O kişi orada tek başına kalıyor ya. İşte o an aynı insan ama. Aynı ürperti, aynı korku, aynı duygular hiç değişmiyor ruhta. Hepsi aynı. İşte ki şu anda muazzam bir şok oluyor böyle. Oluyor. Ne gerekiyor o anda? Arkadaşlarına. İşte onlara anda meleklere gelecekler. Hangi melekler? Rahmet melekleri. O Münker Nekir vardır. Sorgu meleği onun dışında. Onlar başka. Bunlar gelecekler. Üçüncüsü, ikinci defa su üfürüp de kabirler çatladı. İnsan işi attığı zaman, yani kişi kabrinden kaldırıldığı zaman, kabirden fırlatılmış, insan kendini ayakta bulacak. Diyecek kişi oradan, Bismillah, men be asena, min mer kadena. Bakacak ki su üfürülüyor. Gökler çatır çatır. Sanki milyarlar, atomlar patlıyor. Yerlerde sarsılıyor. O surdaki heybet, korku artık almış, sarmış. Güneş yakıyor, yakıyor, yakıyor. İnsanlar çıplak mahşere sevk ediliyorlar. İşte kabirden fırlayan kişi, herkes tek başına. Herkes orada kendisinden sorumlu, kendi başına. Kimse, hiç kimse ne oğlunu arıyor, ne kızını arıyor, ne ana baba arıyor, ne eş eşini arıyor onda böyle. Nefsi, nefsi böyle kalkan kişi böyle. Ana baba günü böyle. Müthiş bir an olacak. İşte o zaman kim ki dünyada imanı kemalde, imanı tam olgun imanı varsa, kim ki İslam'ın çizgide dosdoğru yaşamışsa, onların başına, yanlarına yine bir grup melek gelecek. Peki ne yapacak melekler bunun yanına geldiği zaman? Şunu diyecekler: Ella tehafu ve la tahzenu. Ella aslında en la. Bunun burada idgam oluyor öyle ama bir bunda harfişer vardır. Yani İsa kişinin bir en la anlamına geliyor. Yani şunu söyleyecekler ki la tehafu, korkma korkma. Önce ölüm anında. Tabii kişi ölüm anında, ölüm yastığında artık sekratü mevt diyor. Ölüm sarhoşluğu geldi kişiye. Beyin karıştı, ciğeri yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hayatı bir film gibi gözünden geçiyor. Aklı kadar çocukluğu, gençliği, orta yaşlığı, dünyadaki koşmaları, çarpışmaları, bağırışmaları, tartışmaları, şunları, bunları hayatı bir geçiyor. Hayat neymiş? Bir hayal çizgisi hayat. İki nokta arasında, doğum ölüm arasında bir hayat, bir çizgi, hayat çizgisi böyle. Silik bir çizgi hayat böyle. O koşuşmalar, o tartışmalar, o uğraşmalar, uğraşlar niçinmiş acaba? Elde bir şey kalmadı derler. Kişi bunu fark edecek ölüm anında. Kişi muazzam anda pişmanlık, nedamet. Ben bunun için yaratıldım ben. Bak, ölecektim ben. Hayatım ne zaman, nasıl geçti hayatım? Ne zaman bitti hayatım? Tabii önce korku kişide. Acaba ne olacak halim öbür alemde? Acaba ne olacak halim? İşte melekler gelecekler. Onlar şöyle diyecekler: Ella tehafu, korkma korkma, sana korku yok. Korkma sen. Sana kabir azabı yok, korkma diyecekler. Ve la tahzenü, mahzun da olma, hüzün duyma. Tasalanma, kederlenme. Bu da neden? Geçmişinden. Korku gelecekle ilgili. Yani geleceğinden korkma, geçmişinden de tasalanma, hüzün duyma geçmişinden de. Eyvah yapamadım deme yani. Sen namazını kıldın, kazanı tamamladın, orucunu tuttun, üzerine kul hakkı yok, karınca incitmedin, ahlakın iyiydi, her şeyin iyiydi. Geçmişlerin güzel geçti. Geçti. Geçten korkma. Ve bir şunu bil cennet. Ve buna müjde verecekler. O cennet ile sevin. Yani mübeşşir ol be. Sevin. Cennet ile sevin. Sen ehli cennetsin. Ellediyor cennet ki kuntum tu adun. İşte vaat olduğun cennet var ya. İşte siz cennetliksiniz. Şimdi işte kadar sevinin böyle. Hiç hüzün duymayın böyle. Korkmayın diyecekler. Melekler bunlara bunu verecek muhtemelen. Tabi bir kişi ölüm anında ister yolda, ister hastanın, ister evinde böylece. Artık tabi dünyayı göze göremeyecek. Kulak artık her şeyi siz ayrı ayrım yapamayacak. Öbür alemden pencereler açılmaya başladığı anda meleklere gelecekler. Bunlar da çok sevimli melekler ama böyle. Hoşgörülü, güler yüzlü, gayet nurani melekler. Onlara ki zaten gördüğü anda kişi bir rahat, huzur bulur, rahatlayacak böyle şey. Müjde verecekler. Ella tehafu ve tahseni. Korkma. Geleceğinden korkma. Önünden korkma. Ahiretten korkma. Hiçbir hüzün uyuma. Ve bunlara cennetin müjdesini verecekler. Tabi kabir girdiği zamanda ve bilhassa baş kalktığı zamanda. Melekler bunlara şöyle diyecekler ilave olarak, nahnu evliya hüküm. Nahnu bize çekler. Toplum melekler, melekler bizler evliya hüküm, sizin velinizdik, dostunuzduk sizin. Fil hayati dünya, dünyadayken ve fil ahire, ahirette de. Demek ki bu ayet-i kerime bize açıkça şunu gösteriyor ki, bakın muhterem dinleyicilerimiz, açık gösteriyor. Bir kişi Allah'a tam inansa, o benim Rabbim, o beni yarattı, o beni yönlendiriyor, yönetiyor, bütün mülk O'nundur inansa ve kişi o Allah'a döneceğine, mahşer hesap vereceğine inansa kişi, sonra kişi bu inancı doğrultusunda Allah'ın emrettiği şekilde, aklına değil böyle, Allah'ın emrettiği şekilde kişi İslam'ı yaşarsa, ibadette, ahlakında, her konu yaşarsa, bakınız değil mi ne güzel bence. Daha dünyadayken meleklere bunların velisi oluyor, veli. Nedir velisi? Onu her şeyden gözeten, yol gösteren oluyor. Peki insan melekleri görüyor mu dünyada? Göremez. Ama meleklerin yönlendirdiğini o kişiyi fark etmeye başlar muhtemelen. Yani bir kişinin gönlü temizlendiği ölçüde melekler o gönüle ilham vermeye başlarlar melekler. Gönlün temiz olması koşulu şart ama. Gönül pis, kalbi pis. Gazap, öfke, kin, dünya hırsı, dünya sevgisi, bağırma, çağırma. Mesela bir maç oluyor bakın muhtemelen. Bir maç oluyor. Çıkıyor yollara gece. Hastası var, tabii evde yatan hastalara var. Vardı işi çalışan erken yatanlar, uyuyanlar var. Rahatsız olanlar var. Korna çalmalar, alkol almalar, bağırmalar, çalmalar. Peki ne oluyor? Ne oluyor muhteremler? Markalandık. Tamam, tabii millet şeyidir böyle. Ona sevinebilirsin tabii. Ama yola çıkıp da bağırmak, çağırmak böyle, alkol almak, hatta bazı tenarede silah atmak bunlar. Bunlar hep aşırılık bunlar. Aşırılık böyle. Fanatiklik bunlar böylece. Hatta zaman geliyor ki iki takım taraftar arasında kavga oluyor böylece. Yani polis bunu ayıramıyor polis bunlara böylece. Ne yapsın polis havalı böyle? İkisi de senin vatandaşın. İkisi de kardeşler. Aynı okulda okuyan gençler hatta bunlar. Aynı mahalle oturanlar bunlar. Ne efendim bunun tuttuğu takım yenilmiş. Öbürü yemiş efendim. Bilmiyorum, taş atma, şişe atma, şunu atma, bunu atma, sövme, hakaret etme, şunlar bunlar. İnsan bunun için yaratıldı. Böyle bir insanın gönlüne melek ilham verebilir mi? Veremez ki. Veremez tabii bence. Önce mutlaka insanın sakin olması gerekiyor. Sükunet, huzur. Önce sabır. İnsan böyle sakin olacak, huzur olacak. Kişi hep Allah'la beraber olacak. Gerek zikir ederek, gerek tefekkür ile ederek kişi Allah ile olacak. Kişi haramdan kaçınacak, varmış haram olmayacak. O zaman o kişinin gönlüne melekler ilham vermeye başlarlar. Melek bir gün ilham verdi mi, melekler nurdan yaratıldığı için o kişinin gönlü bir nurlanır. Etkiye girer böyle. Onun gönlü böyle nurlanır, böyle tatlı hal gelir böyle, kendine feyiz gelir, böyle sükûne güzel bir haller gelir. Ama Allah korusun, gönül böyle temiz değilse, gönülden gazap, şehvet, hırs, nefsi sıfatlar böyle hakimse şeyde, gönülde, oraya melekler ilham veremiyorlar. Gelmiyor ilham oraya. Veremiyorlar. Peki ne oluyor? Allah korusun, şeytanın yuvası öbürü. Şeytan onu yönlendiriyor. Şeytani böyle. Cinni şeytanlar onu yönlendirirler. Şeytan ateşin yaratıldığı için o gönlün şeytanın etkisi, ağırlığı, baskısı olur. O kişinin gönlüne bir şey gelir ama şeytanın geldiği için o kişide bir acelecilik böyle, çabuk acelecilik, bir de böyle parlama, patlama, gazaba gelme, şunu bunu yapma, hep kötülüğe gelir kişinin kalbine. İşte melekler buyuruyorlar, buyuracaklar yani, ölüm anında da, kabre girince de, ayşe kalkınca da, biz dünyada sizin dostunuzduk, burada dostunuz yine. Velevküm fîhâ. Ve müjdelerin bakının daha üst kısımları bunlar şimdi. Velevküm sizin için vardır, var. Fîhâ, o cennette. Size vaad olunan cennette, sizin için var cennette. Ne var cennette? Ma bak, ma. İsim mevsul 50 anında. O cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki, ne bunlar? Teştehi en füsüküm. Nefsiniz, canınız ne istiyorsa bakınız. Yani hayalinizde, nefsinizde, gönlünüzde, aklınızda, bütün duyu organlarınızda. Yani gözün nasıl bir görüntü istiyor? Kulağın nasıl bir sesler istiyor? Koku alma duygunu nasıl bize kokular istiyor böyle? Damak tadın nasıl bir lezzetler istiyor? Diğer nefsani sıfatların ne istiyorsa onların hep cennetten var. Var. Yani muhtemelen cennet var mı muhtemelen? Cennet var. Hazır şu anda. Kim öyle yapıyor? Bismillah. Üiddet lil müttekîm elhamdülillah. Üiddet, o cennet hazırlandı, hazır. Ya hazır. Tabi müttakiler işi Mevlam buyuruyor. Peki nedir cennet demek ki bakınız? Allah Teala insanı cennete göre yaratmış. Yani cennette ne varsa insanda o istekler var. İnsanın gerçek vatanı cennettir. Ve insan cennete girmeyince kesinlikle huzur bulamaz, tatmin olamaz bu dünya aleminde. Dünya geçici meskendir dünya. Dünya insanın gerçek asli vatanı değildir. Dünya kalıcı değildir. Dünya imtihan alanıdır bu dünya. Dünyada her şey çirkin karşılıklıdır dünyada. Gülün dikeni vardır, etin kemiği vardır. Gündüzün gerisi vardır. Fırtınası, yazı, kışı, acısı, tatlısı. Dünya böyle kargaşa, fırtınalı bir dünya böyle işte. Bir insan hangi makama çıkarsa çıksın, kişinin yetkisi ne olursa olsun muhtemelen, o da imtihana tabidir muhtemelen. Hasta da olacak, eşi ölecek, çocuğu kaza geçirebilir, böyle yakını ölebilir, böyle şey. Kendi hastalığında bir sakat kalabilir, o da her acıyı çekecektir. Dünya işte bu muhtemelen. İnsan dünyada tatmin olamaz. İnsanın gerçek vatanı bu değildir. İnsanın duyguları dünyaya göre yaratılmamıştır. İnsanın duyguları dünyayı aşıyor bak. Dünyayı aşan. Yani insan ne istiyor? Ölümsüz hayat olsa ölecek. Diyemez ki. Tamam, topladım dünyayı. Apartmanları aldın, yazın, kışın, şunları tam yaptın. Azarın geliver. Ne yapıyor kişi? Evinden bir mendil alamıyor. Bir yine götüremeyen maaşları. Bir kefen. Ne bu çalışma, çabalama? İnsan ölümlüsü hayat istiyor. Allah insan bu duyguyu vermiş. Ama bu duygu dünyanın tatmin edemiyor. İşte cennet tatmayacak bu dönemde. İnsan ne istiyor? Şöyle yaşlılık olmasa, hastalık olmasa, insanda halsizlik, bitkinlik olmasa, insanda huzursuzluk, darlık, sıkıntı, bunalım olmasa, hep insan için huzurlu olsa, hep insan tatmin olsa, insan hep böyle genç, zinde, sıratta olsa, insanın çevresi bile olsa ama, çevre de olsa böylece. Çünkü çevrede mesela bir sivrisinek insanı rahatsız ediyor muhtemelenler. Bir kötü insan insanı rahatsız ediyor böylece. İşte cennette ne bir sivrisinek var, ne orada bir haşerat var cennette, ne kötü koku var, ne kötü insan olacak orada böylece. Bunun için cehennem lazım muhtemelen. Cehennem lazım böylece. Eğer cehennem olmasa, haşa her türlü yalancı, dolandırıcı, ahlaksı, kötü insan da cennete girse, o zaman cennetin de değeri, kıymeti kalmaz böylece. Kalmaz böylece. Mesela bir apartmanda bir kötü kişi gecesi kalkar, alkol almıştır, hanımını döver, çoluğunu döver, bağırır, çağırır, şunu bunu yapar, bir apartmanı rahatsız eder böyle. Hatta mahalleyi çevirir rahatsız eder bir kötü insan böylece. İşte Mevlam buyuruyor, veleküm fiha, veleküm fiha, sizin için orada cennette var. Ne var orada? Ma bak. Bir ma harfi hepsi özetiyor burada, hepsini. Elleti isim mevsi deniyor bunun aşağıda. Ma, cennette öyle şeyler var ki teştehi enfüsüküm, nefsiniz ne iştah ediyor, ne istiyor, nasıl yaşayayım istiyorsunuz? Huzur cennette. Ölümsüz yaşam, hayat cennette. Ebedi gençlik cennette. Efendim işte gece de olmasa ama karanlık olmasa, kişi mesela yazın bir yere gidiyor ama akşam yaklaşıyor, tadı gidiyor tabii. Cennette işte orada gece yok cennette. Neden yok cennette gece? Dünyamız durmadan dönüyor bu dünyaya. Şu uzayda. Her an dönüyor dünya. Geziyor dünya böyle. Güneş sisteme bağlı. Uzay dönüyor dünya böylece. Tabii dünyanın bir yüzü güneşe bakıyor. Öbür türlü karanlıkta kalıyor böylece. Ama cennet o kadar büyük ki cennetin enerjisi kendi yapısından. Kendi yapısından. Bunun cennetin her tarafı aynı ısıda hep ışık. Yani cennette geçiyor böylece. Cennette bir tarafı soğuk yok böyle. Efendim kutupta soğuk, ekvator sıcak. Ya yaz kış yok cennette böyle. Aynı iklim, sürekli gündüz. Cennette ne gece var, ne kışı var, ne kar fırtına var. Hatta cennette saç sakal tıraş yok muhtemelen bakın. Cennette tırnak uzamayacak. Cennette tuvalet yok böyle. Cennette çalışmak da yok. وَلَكُمْ fiha مَا تَدَّعُونَ Mevlamız buyuruyor, وَلَكُمْ fiha, sizin cennette daha da var bunun dışında, مَا تَدَّعُونَ Daha ne isterseniz var. Daha ne isterseniz, nedir bu da? Ruhaniyet. Ruhaniyet. Yani önceki bedensel olarak cennetteki görüntü, o ağaçlar, o nuraniyet, ötüşen kuşlar, rengarenk meyveler, meyvenin kabuğu yok, çekirdeği yok. Yetiştirmesi yok, budaması yok. Hatta ağaca uzanmak yok böylece. Ağacın dalı uzanacak. İnsan öyle istiyor. Uzanmış tahtına, yanında eşi hanımı yanında böyle. Uzanmışlar, bakıyor bir meyve hoşuna gitti. Efendim kalkacak mı? Yok, kalkmak böyle. Ağaç dalları kişi iradesine bağlı. Dal uzanacak, gelecek, yatırım koparacak böyle. yiyecek ona böyle şey. Efendim çok yese kilo alacak mı? Yok, kilo var yok. Cennette hücre değişimi yok cennette. Aynı hücreler böyle. Sayı aynı böyle şey. Yiyecek. Tuvalet yok cennette. Bedeninden renksiz gaz şeklin çıkacak bunlar böyle. Düşecekler böyle. Atılacak. Bunlar cennetin nefsani bölümü, bedensel istekleri. Tabi bu ötesinde bir de ruhani istek de var. Ruhani böyle. Nedir bunlara da? Önce güzel manevi sohbetler. Manevi sohbetler işte. Evliyaların sohbetleri, meleklerin sohbetleri, selamları, hurilerin selamları sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri. Tabii ki işte ruhsal işte bunlar. Ruhsal. Manevi feyizler, ruhsal zevkler, ruhsal tatlar. Cennet böyle. İşin yok. Efendim yarın şunu yapayım yok böyle şey. Yemek derdi yok, dükkan derdi yok, alışveriş işi yok, kanun, devlet nizamı yok. Herkes Allah'ın uygun yaşıyor, cennette yaşıyor. Hatta cennette yer çekimi de yok cennette. Yani kişi yorulmuyor. İnsan sıfır kilo da oluyor. Dilerse uçup gidecek cennette. Orada basıyor cennette. Böyle bir cennet. İşte böyle bir de ondan sonra manevi sohbetler cennette böyle. O feyizler, ruhsal zevkler böyle. Ruhsal mersi olacak cennette. Tabi orada bir Allah'a şükür sürekli Allah'a şükür olacak. Ve son tabi nokta cennette cemalullah muhteremler. Cemalullah ki tabi o konuya tabi giremeyiz. Yani haddimiz değil konuya girmek. Kişi dünyada Allah-u Teala'yı seviyorsa, Allah-u Teala'yı sevebilsek, muhterem sevebilsek, inşallah Mevlam'ın cemalini gösterecek. Ve Mevlam buyuruyor, nüzülen min gafurur rahim. Nüzülen, nüzül, gelen bir misafir yapılan ilk ikram anlamına geliyor. İşte bunlar gerçek müminlere için hazırlanan, cennete alınan ilk ikram böyle. Sonra daha büyükleri de gelecek kadar. Kimden bu da? Gafur, Rahim olan Rabbimizden olacak. Rabbim nasip etsin inşallah cümle ümmet-i Muhammed'e muhteremde. Yani cennete kısamayalım. Keşke herkes iyi olsa dünyada. Herkes hakuku tanısa, kimse kimse hakkına geçmese, iyi ahlak sahibi olsa, insanlar böyle yumuşak olsalar, öyle parlamasalar insanlar, ki aileleri yıkılmasa, çocuk yetim kalmasa muhteremler böyle şey. Düzen, denge düzen böyle dürüst, adaletli olsa, her şey olsa, tabii kullar bir de haramdan sakınsa, yine kullar Allah kulluk görevini yapsalar böyle. O camilerimiz dolsa muhteremler. Yavrularımız Kur'an okusa, Allah keramını okusa. Hatta Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala bir memleketi helak için azap meleklerini gönderdiği zaman yani defne yapacaklar veya başka bir helak olacaklar. Bu gelen azap meleklerine bakacaklar. Allah Allah. Filan kursta, filan Kur'an kursunda, filan Kur'an kursunda oturmuş yavrular işte elif okuyorlar, Kur'an okuyorlar, ezberliyorlar, onu çarpıyorlar. Bunu göremeye duracaklar. Ya Rabbi bize emir verdin, biz helak et diye. Ama bak ya Rabbi, bak bu sabir çocuklar ya Rabbi bak. Senin kitabını okuma uğraşıyorlar, ona çalışıyorlar ya Rabbi bak. İşini bırakmışlar, gücünü bırakmışlar. Kimi ezberlemeye çalışıyor, kimi okumaya çalışıyor. Kimi hecelemeye çalışıyor, kimi kelime kelime okumaya çalışıyor, aklını fikri oraya vermiş. Ne yapalım ya Rabbi? Tam Mevlam bunlara biliyor Mevlam. Mevlam boşuna gidecek. Mevlam buyuracak ki meleklerim, tam bırak azabı kalır. İşte tabii gönül istiyor ki ülkemiz böyle olsun muhtemelen böyle. Yavrularımız temiz yetişsin böyle. Yavrularımız inançlı olsun inşallah. İnançlı bir yavru, Allah'tan korkan bir yavru, annesine babasına da istenemez ki böyle şey. annesine boyun eğer, babası emrini dinler, öğretmenini, hocasını sever, sayar, arkadaşlarına kötülük yapamaz, kimseye saldıramaz, haksızlık yapamaz kendisine. Tabii gönül böyle bir gençlik istiyor. Gönlümüz böyle bir vatan, ülke istiyor. Mevlamızdan ümit tabii kesilmez muhteremler. Her toplumda bazı inancı sapık olanlar olabilir. Allah onların şerrinden ülkemizi korusun inşallah muhterem. Allah dua edeyim inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha.